yangu ni kwamba waendelea vema pale pote ulipo. Karibu kuifuata taarifa hii katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muktasari wake. Pata tulewa mafunzo siku zijazo kwa madaktari wanaoendesha operesheni za upasuaji katika hospitali tofauti zilizoko nchini hapa Burundi. Daktari Tadend Mukumana, waziri wa afya na kupambana na janga la ukimwi, ameyatamka haya baada ya kuzindua rasmi mkutano wa nchi zinazojumuika katika nchi ya Afrika Mashariki Kusini pamoja na Afrika ya Kati Koseseka katika ufupi wa Kifaransa. Na Burundi imesaini Alhamisi hii mkataba wa baina ya nchi zinazojumuika katika muungano wa Bulaya, na mkataba huo unalenga kuboresha mazingira ya ziwa Tanganyika. Na katika ukurasa wa kisiasa ni kwamba ofisi za chama Senele ziliharibiwa Alhamisi, na hapo ni mkoani Bururi na kumradi mkoani Rumonge na huko mkoani Bubanza, kama mtakavyopata maelezo zaidi katika taarifa hii. Na huko ugenini tutamulikia nchini DRC ambapo ugonjwa wa Ebola unaendelea kuwa sugu nchini humo, na huko nchini Tunisia ambapo aliyekuwa spika wa bunge anaungwa mkono na wafuasi wa chama madarakani kwamba anaweza kuwa rais wa jamhuri. Kuna bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Mitambo ya ongozwa vema na Bi Serafina Kizimana. Karibuni Isanganiro. Habari kamili. Kama nilizo kuelezea katika muktasari, ofisa chama Senele iliyoko wilayani Kizuka, tarafa na mkoa wa Rumonge, iliharibiwa ikipakwa kinyesi usiku wa kuamkia leo. Wafuasi wa chama Senele kutoka eneo hilo waliokuwa wakipaka rangi siku kutwa ofisi hiyo wanashutumu vijana watawi la vijana kutoka chama madarakani Imbonerakure kuwa ndio waliotenda kisa hicho. Ulimwengu Bigirimana anayeongoza vijana Imbonerakure kule wilayani Kizuka yakemea vikali shutuma hizo, akieleza kuwa waliofanya hayo ni bora waajibiwe kwa niaba yao, bila kwa sababu hakuna kiongozi wa chama madarakani aliyowatuma kutenda maovu hayo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na tunapoongelea kuhusu ofisi ya chama Senere, tutoke huko mkoani Bururi tujielekeze mkoani Bubanza, ambapo ofisi mbili za chama Senele zipo zinapopatikana kijijini Murengeza tarafani Mpanda, na nyingine inayopatikana tarafani Rugazi ziliharibiwa maandishi ya ishara ya chama hicho Alhamisi hii, pamoja na ofisi nyingine ya chama Senele ya tarafa Mpanda iliyofungwa kufuri na wafuasi wa chama madarakani CNDD-FDD, kama anavyoeleza katibu wa chama CNDD-FDD kutoka mkoani Bubanza. Alexi Mani Lakiza anaeleza kuwa wakereketwa kumi wa chama Senele wako mbaruni wakishutumiwa kuendesha mikutano isiyokuwa rasmi huko mkoani Bubanza. Katibu wa chama madarakani CNDD-FDD mkoani Bubanza ya kanusha pamoja na mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya kijamii na maendeleo, wanaeleza kuwa hakuna wanachama wa Senele wanaonyanyaswa huko mkoani Bubanza. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, B-Space Caritas Kabanyana. Na kama nilivyo kuelezea katika muktasari, patatolewa mafunzo siku zijazo kwa madaktari wanaoendesha operesheni za upasuaji katika hospitali tofauti zilizoko nchini hapa Burundi. Hayo yametangazwa Ijumaa hii na waziri wa afya na kupambana na janga la ukimwi alipozindua rasmi mkutano wa madaktari wa upasuaji kutoka nchi zinazojumuika katika muungano wa Afrika Mashariki Kusini na Kati Kosesa kwa ufupi wa Kifaransa. Daktari Tadend Mukumana anaeleza kuwa mafunzo hayo yatasaidia vilivyo madaktari kuendesha operesheni za upasuaji kwa ufanisi. Kwa mujibu wake Profesa Kanjanji Mani, mwenyekiti wa muungano Kosesa, anaeleza kuwa Burundi itanufaika kwa mafunzo hayo. Tumusikilize. Burundi itafaidika sana na mkutano huu. Vile tumeungana pamoja, tunaweza kusuhulisha mambo za surgery zile wananchi wanasumbuka naye. Tuna train surgeon kwenye bahali wa daktari hawako. Na tabu wananchi wanapata kuhusika na surgery, kwamba mwanzoni wanawake wale wanakuwa na mimba wanatakiwa kufanyiwa cesarean section na haifanyiwi, inalete tabu nyingi sana. Our surgeons tunataka kutrain ni surgeons wale wako general surgeons. Na ninaona tukiungana pamoja vile tumeungana leo, miaka 10 kuja Burundi itakuwa na surgeons za kutosha na afya itaongezeka. Huyo alikuwa akisikika ni daktari anayemuongoza madaktari wanaohusika na upasuaji. Na sheria dhidi ya watoto mitaani ingekuwa bora itiliwe manane, kwani muswada unayolenga sheria hiyo umeshaidhinishwa. Hayo yalibainiwa Alhamisi hii mkoani Gitega na mwakilishi wa shirika la kimataifa la kupigania haki za watoto UNICEF katika warsha ya kutafakari madhara watoto wanayokabiliana nayo. Warsha hiyo ilihudhuriwa na mawakimu waendesha sheria pamoja na wakurugenzi wa sheria katika idara ya polisi. Mkurugenzi anayehusika na masuala ya sheria katika wizara ya sheria aliwatuliza nyoyo akibaini kuwa sheria hiyo itashughulikiwa ipasavyo wizarani. Na habari hii ni kutoka kwa ripota wetu mkoani Gitega ambaye ni Arti Kavabushi. Na tutoke mkoani Gitega tujelekeze moja kwa moja huko mkoani Ngozi, ambapo wakulima wanaoendesha kilimo kando na mito wilayani Nyakigina tarafa na mkoa wa Ngozi wako wanachelewa kupandikiza mbegu kwa sababu muhula waliopewa ulifikia tamati mnamo tarehe 15 mwezi huu Julai. Mkurugenzi wa idara ya kilimo, ufugaji na mazingira mkoani Ngozi anatamka hayo kutokana na kwamba kuna wakulima wasioendesha kilimo eneo hilo wakati ambapo wengine mimea yao yaanza kuota. Bwana Jise Uwawe anawataka wakulima hao kuwajibika ili mvua itakaponyesha mwezi Novemba isije kuharibu mimea yao. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi Apollinaire Muzagara. Na tutoke kule mkoani Ngozi tuleje hapa Bujumbura, ambapo mwakilishi wa muungano wa nchi za Ulaya na katibu wa kudumu wa kituo kinachohusika na kuboresha mazingira ya ziwa Tanganyika walisaini mkataba Alhamisi wa kulinda vema ziwa Tanganyika. Bilioni 5 sarafu za Burundi ndizo pesa ambazo zitakazohitajika ili mradi huo utekelezwe kwa kipindi cha miaka 4. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Kwa upande wa mea jiji Bujumbura, mradi huo unahusu kurekebisha sehemu ya Buterere inakusanya maji machafu yanatoka katika kata tofauti za jiji Bujumbura. Kiongozi wa kitengo kinachohusika na kuhifadhi maji ya ziwa Tanganyika anasema Burundi inaridhika na msaada huo moja wa Ulaya. Jean-Marie Nibiranije anasema kwamba mradi huo utasaidia kusanifisha ziwa hilo. Mwakilishi wa umoja wa Ulaya nchini Burundi, Wolfram Veta, na yule anasimamia kitengo kinachohusika na maendeleo cha Ubelgiji, Enabel Coel Gikings, wanasema kuwa mradi huo ni wa kusaidia kulinda maji ya ziwa Tanganyika ambayo yanazidi kuchafuka. Albert Mbonerane, mtetezi wa mazingira, anasema kuridhishwa na mradi huo. Mradi huo wa kulinda ziwa Tanganyika taendeshwa katika miji mitano ya nchi, ikiwa ni pamoja na Burundi, Rwanda, DRC, Tanzania pamoja na Zambia. Shukrani Moize Misago. Na tutoke hapa jijini Bujumbura tujelekeze kwa mkoani Gitega, ambapo Warundi wanaoishi ugenini wataraji kuendesha miradi mitatu mikubwa nchini Burundi. Lojantin Ndayishimiye anaeleza kuwa miradi hiyo ni pamoja na kuboresha kilimo na ufugaji, ujenzi na hospitali ya kimaendeleo. Sikilizeni bwana mwakilishi wa Warundi walioishi ugenini, bwana Jafeti, ni wakati wiki hii ni wiki maruhusu ya Warundi wanaoishi ugenini. Tuna miradi mitatu mikuu. Moja ni wa ulimaji. Tumeandika huo mradi tukautoa kwa serikalini, wako wanatizama kama uko una fit na plane ya Burundi ya maendeleo. Na wakimaliza watatuonyesha hapa ndio mtanzia na mnaanza kazi. Na mwingine ni kujenga village ya Warundi wa nje hapa Kitega juu. Unajua Kitega imekuja iko mji mkuu wa kisiasa. Sasa sisi tumeamua tujenge village hapa Kitega, na mkuu wa mkoa amesema kama atatuonyesha leo tutizame namna tutafanya kwa kutaka Warundi watakuja kukaa hapa, wataona kama hakuna tofauti na namna vilivyo wanaishi leo huko Ulaya. Na tunataka image ya Gitega iwe kabisa image nzuri ya kuonyesha mji mkuu wa politiki. Mwingine, mradi wa tatu ni kujenga hospital kubwa sana ya Warundi wa nje. Na tungali mwanzo wa kutengeneza hiyo project pamoja na serikali ya Burundi, na tukishamaliza tutaendelea kuandika Warundi wa nje waanze kuwaza namna gani hiyo miradi mitatu itaanzishwa. Huyo alikuwa ni anayeongoza raia wanaoishi ugenini. Na muda kidogo tunahitimisha taarifa hii ya habari na naujili uko ugenini. Habari za kimataifa. Nchini DRC, waziri wa afya wa nchini humo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Pierre Soame, amesema nchi yake haijaandaa ikiwa kutokea kwa maambulizi ya virusi hatari vya Ebola ambavyo vinasambazwa katika nchi jirani. Ya, vimeshaua watu zaidi ya 1700, itakuwa ni njia mojawapo ya kuepukana na janga hilo. Kauli ya serikali ya Jamhuri ya Afrika ya Kati ya kukabiliana na ukweli kuhusu Ebola ilikaribishwa vizuri na walaia wako DRC waliposema kwamba ni bora ugonjwa wa Ebola uweke katika ugonjwa ambao ni hatari kwa kuua watu duniani. Na mtakumbuka kwamba rais wa Jamhuri wa DRC wiki iliyopita ameandaa tume ambayo itahusika na kupambana vilivyo dhidi ya ugonjwa huo wa Ebola. Na huko nchini Tunisia ni kwamba bunge la Tunisia limemchagua spika wa bunge Mohamed Enosel kuwa kaimu rais wa nchi hiyo baada ya kifo cha rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia nchini humo ambaye ni Beijing Kaidi SBC aliyefariki dunia usiku wa kuamkia Alhamisi wiki hii. Mohamed Anase ataongoza Tunisia wakati wa kipindi cha mpito hadi uchaguzi mpya utakapoandaliwa. SB aliyekuwa na umri wa miaka 92 mpaka maiti yake kwa sasa bado hajazikiwa. Mtakumbuka kwamba ni rais ambaye aliyechaguliwa kidemokrasia tangu nchi hiyo ijinyakulie uhuru wake. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji, taarifa hizi hazina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia fundi mitambo B Serafina Kizimana pamoja na Alphonse Kubwimana waliniwezesha ili sauti hii kufike pale pote ulipo. Nina wageni nikiwatakia kila laheri. Tukutane hapo saa 10 na 1 kwa taarifa nyingine katika lugha ya Kiswahili.